dialogue where you are going to say the big bit and I'm going to say the red bit. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? And you say, ça va, et toi, comment tu t'appelles? I'm okay. You, what is your name? Comment tu t'appelles? So practice those with me, yeah? Comment tu t'appelles? Je vais faire le pronunciation. kan en net die besorg hier wy. Ik zeg dat die biel open man, en hij stopt die kankerbieter. Ik zeg het, ik zeg nog zo, laat die biel open man. Ja, een paar wijntjes, een paar biertjes heb je. Laat die biet gewoon lopen man, mafkees. Kom op man, tijger. Jezus man. Ik wil laat die biet gewoon lopen man, tijger. Zijn, ben je gewoon even chillen, jointje aan het draaien, broodje deun aan het eten. Ah, direct een tering zo, man. Godzie man, dat is man. Ja, misschien ligt het gewoon aan mij, hoor. Kan ook. Ik heb een neiging om die tyfus zo naar buiten te brengen, man. Dat is een echte Amsterdam, maar je weet hoe het gaat, hè. Ah, je weet hoe het gaat, man. Hé, dat zeg je net tegen mij. Hij was in Den Haag. Rotterdam, Amsterdam, kunnen allebei nu wel licht. Kunt u maar aan met Den Haag, man. Een echte Amsterdammer, hoor. Rotterdam, Amsterdam, we daar bij in het licht. Op die arme godverdomme Den Haag. Ah, flikker te doen, man. Jode! Nu ben ik een Ajax supporter, sorry. Excuse my French. Jode! sorry. Oh god. Ik was een beetje te veel in mijn karakter, hoor. Ja, ik zeg dat tegen Shaki. Ik zeg dat tegen Shaki, man. Ik ben een beetje te veel in mijn karakter, hoor. Misschien denken die mensen wel het zere ervan, hè. Ja, maar toch. Maar toch. Toch gaat die beat altijd door, hè, Sjaki. Ja, ja. Hey, gaat altijd lekker door, hè. Grote basgitaar. Ja, ja, goeie gast, hè. Hoort je ook alweer? Ja. Michel, hè. Ja, ja, ja, goeie gast, hè. Die rode haren. Lange man. Hij is een goeie man, hè. Hij is mijn grappie, hoor. Hij is een tijger. Hij is een goeie klote. Zo'n hele grote basgitaar. Ik heb me vastgehouden, het is een machine hoor. Ah, het is echt een machine hoor. Nee, geen grap hoor, het is echt een machine hoor. Nee, shock jou op, nee. Ik heb me ook een vastgehouden. Nee joh, je hebt me niet vastgehouden, hou gewoon je maar man. Ik heb ook een vastgehouden. Je hebt me nog nooit vastgehouden man, hou gewoon je kop man. Je was toen niet hier hoor. Ik kan me nog goed herinneren, jij was niet hier hoor, Shocky. Nee joh, hou gewoon je kop in. Nee, je probeert geen stoer te doen hoor. Ze zijn basgitaar in vastgehouden. Nee, ik heb gewoon door wat je bent aan het doen hoor, Chucky. Nee. Altijd stoer dan doen hoor. Nee, ik snap het goed hoor. Ja, maar die man is gewoon een machine hoor. Verdomme, ja. Die man is gewoon een machine, hoor. Hij is gewoon een machine, hoor. Nou, hij is gewoon een hele goede basgitaarspeler, hoor. Nee, maar als je speelt, dan zei hij direct na. Ja, dit zijn die professionals hoor. Dit zijn die professionals. Nee, Sjak. Nee, je kan dat niet nadoen, Sjak. Maar ik kan dit ook nadoen hoor. Ik kan dit ook zo nadoen. Nee, Sjak, hou je bek man. Je kan helemaal niks, joh. Het enige wat jij moet doen is luisteren naar deze gasten. Sjak, heb je dat begrepen? Sjak, je moet gewoon even je kankerbek houden. Luister naar die twee gasten, man. Hey, come on, man. Ik kan dat ook. Nee, je kan dat niet, man. Ik kan dat ook. Nee, ik kan dat niet, man. Sjak, ik ken je nu al 26 graag. Hey, jij kan dat niet. Als je daar gewoon even je pleuris bek houdt, en luister naar die gasten, kan je misschien wat leren, man. Neem nou eens wat van me aan, Sjaki. Luister even naar die gasten, man. Come on, man. Nee, leg die telefoon even neer, Sjaki. Sjaki, leg die kankertelefoon even neer, man. Luister even naar die gasten. Hey, kom op. Hey, Sjaki. Hey, een beetje lap in je face. Kom op, Sjaki, even luisteren. Even erbij blijven, hoor. Ah, ik ken ze niet, hoor. Thank you. blame it on no one, my friend. The universe will guide us, that for sure. Everything you do, man, keep it on the one, yeah, keep it on the one, man. Gemeente, ja. Thank you. Of niet aan tijgen.